Aż to kurwa, ale ty jest dziewczyn. Co one tu wszystkie robią? Czwartek jest. Do roboty nie chodzą, szkoły nie mają. Szkoły nie mają? Wakacje się skończyły! O co tu kurwa chodzi? Buchanie, pierdol, rób zdjęcia, jutro se podupczymy.